בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון, הלכות חזקת מיטלטלין הלכה ה. כל מה שהוא ביד האדם הוא בחזקת שהוא שלו. א. קיית בסימן מ"ב שצריכים להאמין בחכמים אמיתיים, שכל דיבוריהם ומעשיהם אינם פשוטים, אלא יש בהם רזין, ועל ידי זה ממתיקין כל הדינים. כמו שהיית בזוהר הקדוש, מי שעובדוי לאף שאתה משכין תלבושין דקדרינותה, דפשטין, ולאלבשה בלבושין דנהירין דרזין דאורייתא, דאור רז איתקריה וכו', כדן הוא איתי לזכור ברית עולם, שזהו עיקר ביטול והמתקת כל הדינים. עיין שם בסימן הנ"ל על פסוק וירא בצר להם בשומעו את רינתם, מה שכתוב בתחילה בעניין הנגינה. ואחר כך כתב, שעל ידי זה שעושים לבוש נאה לצדיק, ממתיקין הדינים. וכן על ידי אמונת חכמים הנ"ל שמאמין שכל דיבוריהם ומעשיהם אינם פשוטים וכו'. והכלל, כי הצדיק הוא בחינת קשת ובחינת השכינה. וכשעושה לו לבוש נאה, וכן על ידי שמאמין בו שכל דבריו אינו פשוט, אלא יש בהם רזין, בזה מפשיט מהשכינה, מבחינת קשת, לבושין דקרדינותה, שהם בחינת פשטין, ומלבישין אותה בלבושין דנהירין, שהם בחינת רזין, שעל ידי זה נתעוררין רחמה ויתבח לבטל כל הדינים מישראל, בבחינת ראיתיה לזכור ברית עולם וכולי עיין שם. ומה שמבואר שם עוד, שזהו בחינת התקיעות שסימנם קשת, שהן בחינת תלת גוונין דאש קשת, בחינת תאוות. וזהו בחינת והיה שקי בצריך, שין בחינת תלת אבן, יוד דלת הן בחינת יוד דלת אותיות של השם אלוקינו השם, שהם ראשי תיבות אברהם, יצחק, יעקב, שהן בחינת תלת גוונין דקשת, שהם בחינת לבושין דנהירין הנ"ל, שעל ידי זה הוא איטיה וכו', בחינת ביטול כל הדינים מישראל וכו', עיין שם. ב. כי בעניין זה של אמונת חכמים הנ"ל תלוי קיום כל התורה כולה. כי אי אפשר לזכות לקיום התורה ולהכיר את הבורא יתברך, כי אם על ידי אמונת חכמים שהם הצדיקים אמיתיים, שכבר שיברו את יצרם לגמרי, עד שזכו להשיג רזי עולם, להבין ולהשיג את כל המעשה הנעשה תחת השמש. כי באמת כל העולם ומלואו מלאה רזין וסודות נוראות ונשגבות מאוד. ואפילו מי שאינו צדיק, רק הוא בר דעת אמיתי ומאמין באמת, יוכל להבין מרחוק נפלאות הבורא ונוראותיו שמלאים כל העולם. כי בכל הבריאה, בכלליות ובפרטיות, ובכל מה שנעשה בכל יום, בכולם יש חוכמה עמוקה ונפלאה, כמו שכתוב כולם בחוכמה עשית וכו'. דהיינו, חוכמת התורה שהיא עיקר החוכמה. נמצא שיש בכל דבר חוכמות התורה הקדושה, והתורה מלאה רזין ורזין דרזין עד אין קץ, והיא מלובשת בכל הדברים שבעולם. על כן, בוודאי בכל דבר שבעולם בכלל ובפרט, יש בהם רזין נשגבין מאוד מאוד. ועל זה התפלה דוד ואמר, מה גדלו מעשיך השם, מאוד עמקו מחשבותיך. וכתיב, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית וכו'. ועיקר הכוונה על חוכמות התורה שמלאה רזין אילין. סוגריים, לא כמו שטועים המחקרים שנאמר חס ושלום על חכמותיהם, כי באמת גם בתוך כל החוכמות יש פנימיות ופנימיות ופנימיות. ועל כן נקראים חוכמותיהם, אפילו מה שמשיגים לפעמים איזה אמת, הכל נקרא חוכמות חיצוניות. כמו למשל כשמשיג בחוכמתו שהעולם הוא כדורי, או טבע האוויר שמתפשט ובורח על ידי חום האש וכיוצא בזה. אינו משיג כי אם הדבר כמו שהוא שנודע לו האמת שהאוויר בורח ומתפשט מפני האש, ועל ידי זה עושה כמה כלים ותחבולות נפלאות. אבל טעם הדבר מדוע הוטבע כך באוויר, זה נעלם מכל החכמים מאוד. כי טעמי הטבע נעלם מכל החכמים. ועל כן נקראים כל חוכמתם חוכמות חיצוניות, כי בפנימיות אין יודעים דבר. ומרוב טעותם הם רוצים להטעות את הבריות, כאילו גם כל סודות הקבלה הקדושה כלולה בחוכמותיהם החיצוניות המוטעת, על פי רוב כידוע להן בעצמן שעדיין לא השיגו שום דבר בבירור, כי אם חוכמת ההנדסה והמספר כמובן במקום אחר. וכאשר הם בעצמם מוכרחים להודות על זה. אוי לטועים כאלה, ואין צריך לסתור שטותים כאלה שהם כנגד אמונת ישראל. כי אנו מאמינים בפנימיות התורה שבכל מצווה ובכל אות ואות מהתורה יש רזין ורזין דרזין נוראים ונשגבים עד אין קץ. כמו שכתוב לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותך מאוד. וכתיב פלאות עדותיך וכו'. וכתיב ארוכה מארץ מידה וכו'. ואפילו בכל הדברים שבעולם יש בהם רזין נפלאים. כי כל דבר מקבל חיות מחוכמת התורה שמלאה רזין. כי ארבעה יסודות אש, רוח, מים, אפר שהם בחינת דומם, צומח, חי, מדבר, שהם כלל הבריאה, הם בחינת ארבע אותיות שהם הוויה ברוך הוא. בחינת טעמים, נקודות, תגים, אותיות וכו'. ויש טעם נפלא וחמוס לכל דבר ודבר מפרטי הטבע. כי באמת אין שום טבע כלל. כי הטבע מתנהגת בחוכמתו יתבח בהשגחה נפלאה. רק שהשם יתבח העלים זאת מידת הבריות בשביל הבחירה. כי עיקר הבחירה תלויה בזה מה שאין רואין ההשגחה בהתגליה, ויכול לתועל לטעות שיש טבע חס ושלום. אבל לנו בני ישראל קידשנו במצוותיו והבדילנו מן הטועים, ונתן לנו תורת אמת על ידי משה רבנו עליו השלום, ועל ידי צדיקיו האמיתיים שפרשו לנו התורה כפי קבלתנו מחכמי המשנה והתלמוד. לידע ולהאמין שהכל בהשגחה פרטית, והקדוש ברוך הוא ברא את העולם ומנהיגו בכל עת בחוכמה נפלאה בהשגחה פרטית, על ידי אותיות התורה הקדושה שבהם ברא ומנהיג הכל בנפלאותיו הנוראות. ועל כן בכל דבר שבעולם בכלל ובפרט יש בו רזין אילין. אך מחמת שכל זה נעלם מהעולם מאוד, מחמת גשמיות אחירות מעשיהם, שעל ידי זה נתעקר השכל, על כן אין שום אדם יודע מה נעשה בעולם בכל עת. על כן העיקר הוא אמונת חכמים אמיתיים שהם צדיקי אמת, ששיברו את גופם לגמרי עד שזכו להשיג רזי עולם. עד שכל מעשיהם ודיבוריהם יש בהם רזי נפלאים ואינו פשוט כלל, כי הם יודעים מה שעושים ומדברים. לא כמו המון עם שעושים ומדברים ואינם יודעים כלל פנימיות מעשיהם ודיבוריהם עד איכן הדברים מגיעים. על כן, על ידי שמאמינים בהם כנל שכל דיבוריהם ומעשיהם אינו פשוט, אלא יש בהם רזין, על ידי זה עיקר ייחוד קודש בריך ושכינתה, שזה עיקר תיקון כל העולמות ומבטל כל הדינים. כי בזה תלוי קיום כל התורה. כי על ידי זה מאמין שבכל הדברים שבעולם יש בהם רזין, רק שאין אנו מבינים אותם מחמת גשמיות גופנו. כי הלא זה הצדיק ששיבר את גופו יודע באמת מה שעושה ומדבר, כי בכולם יש רזין כנל. ג. וכל ההכחשות והגזילות שבמסע ומתן, הכל נמשך מפגם אמונה הנ"ל. כי אם היה מאמין שבכל דבר יש רזין, בוודאי לא היה מכחיש את חברו, ולא היה עולה על דעתו לשלוח יד בממון וחפצים של חברו. כי בוודאי השם יתברך יודע מה שעושה, שנתן לזה כל כך חפצים ועשירות, ולרש אין כל. כי הכל על פי חוכמתו האמיתית, שיודע שהכל לטובתו הנצחית. ואיך יעלה על דעתו לשנות רצון הבורא יתברך, והיגע בממון חברו שלא כדת התורה הנ"ל. וכמו שכתוב בתורה אך ולנמנה, ובתורה ציווית הצדק, על מאמר רבותינו זל מלכה קיסריה וכו', שבהממון והחפצים יש גוונים נילאים. ומי שמסתכל על שורש הממון ששורשו גוונים נילאים, בוודאי לא יתאבה לגשמי הממון כלל, מכל שכן שלא ייגע בשל חברו כלל, עיין שם. נמצא שעיקר פגם המסע ומתן שמכחיש את חברו הוא על ידי פגם האמונה הנ"ל, שפוגם בגוונין הנ"ל בבחינת תלת גוונין דקשת, שהם בחינת לבושין דנהירין דרזין דאורייתא וכנ"ל. ועל כן התיקון הוא שבועה, שכל מקום שיש הכחשה צריכין שבועה. כי השבועה בבחינת אבות, בבחינת אשר נשבע לאבותיך, בבחינת ברית עולם. היינו כי על ידי השבועה בשם השם ובהתורה הקדושה, מעוררין הגוונין הנ"ל שהם בחינת אבות, בחינת תלת גוונין דקשת, שמאירין על ידי הברית והשבועה שנשבע השם יתברך לנוח. ועל ידי שמאירין גווני הקשת, בחינת לבושין דנהירין ורזין הנ"ל, שהוא בחינת אמונת חכמים הנ"ל, על ידי זה נתבטא להכחשה שבממון. כי על ידי הערת הגוונין, על ידי זה נתבטל חמדת הממון כנ"ל. ועל כן תקנו שהשבועה מגיעה למי שהחפץ מוחזק בידו. כי יד האדם הוא בחינת י"ד אותיות הנ"ל של השלוש שמות השם אלוקינו השם כנ"ל, כמו שכתוב בשערי ציון בתיקון הנפש. שאלו השלוש שמות הם ראשי תיבות אברהם, יצחק ויעקב, בחינת הגוונין הנ"ל שנתעוררין על ידי השבועה כנ"ל. ועל כן מי שהממון והחפץ בידו ובחזקתו, הוא מגיע לו השבועה. כי בבחינת יד, שם בחינת הגוונין, ששם בחינת השבועה, שהיא בחינת ברית עולם, בחינת ברית ושבועה, שעל ידי זה מתבטל חמדת הממון ונתברר האמת על ידי התגלות הגוונין וכו' וכנ"ל. דלת. וזה בעצמו מה שכתב שם האדמו"ר ז"ל, שמי שעושה לבוש נאה לצדיק, הוא גם כן ממתיק הדינים על ידי שמפשיט מהצדיק, שהוא בחינת השכינה, לבושים גסים ומקולקלים, ומלבישו בלבושים נאים. שזהו בחינה הנ"ל שמפשיט מהשכינה לבושין דקדרינותה, ומלבישה בלבושין דנהירין דרזין דאורייתא. שעל ידי זה נתעוררין רחמיו יתברך לזכור ברית עולם בבחינת וראיתיה וכו' כנ"ל. כי עיקר תיקון כל העולמות הוא על ידי תיקון הלבושין. ובשביל זה המצווה הראשונה שבכל יום הוא מצווה ציצית שהוא תיקון הלבושין, שכל אחד מישראל עוסק בזה בכל יום בבוקר, בהתחלת עבודתו שבכל יום ויום. וכן התינוק, כל התחלת חינוכו במצוות התורה הקדושה, ומצווה ציצית, כי הכל תלוי בתיקון הלבושין. כי כל הצמצומים הנ"ל שמצמצם השם יתברך אלוקותו, כדי שיוכלו הבורים לקבל אורו יתברך, הכל הוא בחינת לבושין. וכמו שקרא זוהר הקדוש הצמצום הראשון בשם לבוש, כמו שכתוב, כהי קמצא דלבוש מיני ווה. וכן כל הצמצומים וכל העולמות שנתאבו על ידם, כולם הם בחינת לבושין, שעל ידי שצמצם והלביש אורו בלבושין אלו, על ידי זה יכולים לקבל ולנוק מאורו הגדול בבחינת עוטה אור, כסלמה וכו'. וכמו שכתוב עוז והדר לבושה וכו'. וכתיב השם מלאך גאות לבש, לבש השם עוז יתעזר, שעל ידי זה שילביש גאוותו וגדלו בלבושין אלו שהם העולמות שנתאבו על ידי צמצום אותיות התורה הקדושה, על ידי זה די כאשם מלאך, כי רק על ידי זה נתגלה מלכותו ידבח, ועל ידי זה אף תיקון טבל בל תימות, כי בלא זה לא היה קיום להעולם כלל, כי ריבוי האור אי אפשר לקבל כידוע. ומחמת שצמצם אורו ידבח בלבושין כנל, על ידי זה נתאבה כל הבחירה והניסיון של כל אדם, שבזה תלויים כל העולמות כידוע וברור לכל שהכל נברא בשביל האדם שבו תלויים כל העולמות. והכל מחמת שהוא בעל בחירה, ועיקר הבחירה מחמת בחינת הלבושין הנל. כי השם יתברך צמצם האור בלבושין לטובת העולם כדי שתוכל להתקיים ולנוק מאורו, כי ריבוי האור אי אפשר לקבל כנל. אבל מחמת שצמצם האור בלבושין אלו, על ידי זה נתעלם ונתכסה האור בכמה כיסויים ולבושים עד אין קץ, עד שיכול התועה לטעות כאילו חיצוניות הלבוש הוא עיקר ואין בו פנימיוס כלל חס ושלום. וכמו שהיית בזוהר הקדוש דטיפשאי לא מסתכלין אלא בלבושין וכו'. ומי שטועה בזה חס ושלום הוא כופר בכל התורה כולה רחמון אל יצלן. ומשם כל כוח היצר אורי. כי עיקר היצר אורי נמשך בשורשו מכפירות שנמשכים מתוקף הדינים שנתאבו על ידי הצמצומים שתוכל העולם להתקיים כשמאמינים בהפנימיות וכנל. אבל כשאין מסתכלין כי אם על הלבוש חס ושלום, מתגברין הדינים ומשם כל כוח היצר אורי. אבל הצדיקים והקשרים והנלווים עליהם, מסתכלים רק על הפנימיות ומתייגעים בכמה יגיעות ועובדות עד שמשיגים מה שמשיגים בפנימיות הלבושין, שהוא בחינת השגות חוכמות התורה הקדושה. ועדיין הם מאמינים שיש עוד פנימיות דפנימיות רזין דרזין עד אין קץ וכנל. ואפילו מי שאינו יכול להשיג כלל, זוכה על ידי התקרבותו להצדיק, להאמין באמונה שלמה וחזקה כל כך, כאילו רואה בעיניו ממש שיש פנימיות נפלא ורזין עמוקין מאוד מאוד בכל דבר שבעולם. כי מי שיש לו מוח אמיתי בקודקודו ומסתכל על האמת לאמיתו, יכול להבין מרחוק מה גדלו מעשי השם, שנבראו הכל על ידי אותיות התורה הקדושה, וכן עתה מתנהג הכל על ידם. ובכולם יש נפלאות ורזין עדן חקר, ובפרט ריבוי השינויים הנעשים בכל עת, בכל שנה ובכל חודש ובכל שבוע ובכל יום ובכל שעה, שהכל נעשין על ידי הלבושין הנל, כמו שהיית בזוהר הקדוש, ולבושין דלוויש ביום הדה, לא לוויש ביום האחרה, ולבושין דלוויש בצפרה, לא לוויש ברמסה. ולבושין דלוויש ביום הדשבתא, לא לוויש ביום הדחול וכו'. שעל ידי זה מתנהג העולם ונעשין השינויים הרבים שבכל יום ובכל עת. וכמו שמובא מזה בעץ חיים בתחילתו, ומובא בדברנו כמה פעמים היין שם. בעיקר הכל הוא הצדיק האמת שהשם יתברך שוכן איתו. כי הצדיקים הם מרכבתו של מקום. ועל כן הצדיק הוא בחינת השכינה כנל, והוא יודע ומבין את כל המעשה הנעשה בעולם. וכל מי שמקורב אליו ומאמין בו כנל, שכל דבריו ומעשיו אינו פשוט אלא יש בהם רזין, הוא זוכה לאמונה שלימה להאמין שבכל הדברים שבעולם יש בהם רזין, רק שסתם בני אדם אינם יודעים מה הם עושים. אבל הצדיק יודע, על כן כל דיבוריו ומעשיו הוא עושה ומדבר ברזין אילאין, ועל ידי זה מפשיט מהשכינה לבושין דקדרינותה וכו' וממתיק הדינים. וזה בעצמו מה שכתוב שם, שעל ידי שעושה לבוש נאה להצדיק וממתיק דינים, כי היינו אח. כי כל הלבושים גשמיים שבעולם שורשם נמשך מהלבושים הנ"ל שהם הצמצומים הנ"ל. ועל כן באמת הבגדים והלבושים של אדם הם גבוהים מאוד. כמובן הוא מבואר בדבריו זל כמה צריכים לכבד את הלבושים, כי הם גבוהים מאוד וכנל. ועל כן הצדיק שכבר קפה והכריע בחירתו לטוב, והעלה הכל לשורשו, על כן לבושיו יקרים מאוד מאוד, כי לבושיו הם בחינת לבושה שכינה כנל. ועל ידי שעושים לו לבוש נאה, מפשיטין מהשכינה לבושין דקדרינותה, ומלבישין יתה בלבושין דנהירין דרזין וכו' וכנל. נמצא שעיקר הבחירה נמשכת על ידי הלבושין שהם בחינת כותנות אור שעשה לאדם הראשון אחר החטא, שעל ידי זה היה התחלת תיקונו. ועל כן עיקר תאוות ממון, שזה העיקר שמבלה ימי האדם שטרוד כל ימיו בפרנסתו, עד שיש שבאים לידי גזילות והכחשות לגחס ושלום בממון חברו על ידי עורמות ותחבולות, הכל הוא על ידי פגם הלבושין הנ"ל. כי באמת מלובש בהממון גווני נילאין מאוד כנ"ל. אך שנתעלם ונתכסה ונתלבש מאוד מאוד, כי גם התורה הקדושה היא בחינת לבושין כנגד פנימיות התורה, וגם הפנימיות הוא לבוש וכו'. כי עצם אורו יתברך סתום ונעלם מאוד מאוד. מכל שכן וכל שכן בדברים חיצוניים, שהם ממון וחפצים, אבל פי שיש בהם גוונים נילאים, אבל הם סתומים ונעלמים שם מאוד מאוד על ידי עוצם ריבוי הלבושים, עד שאותיות התורה נתלבשו בלבושים גשמיים וחיצוניים כאלו, שהם הממון והחפצים. וכל הגזלות וההכחשות נמשכים על ידי זה, על ידי הכפירות, שאינו מאמין בפנימיות הלבושים כנ"ל. כי אם היה מאמין בפנימיות שבאמת נעלם בהם אור גדול גווני נילאין, בוודאי לא היה מתהווה לממון הגשמי, מכל שכן שלא היה בא לידי עורמה ומרמה ליגע בממון חברו חס ושלום. ועל כן, נקראים על פי רוב הגזלות על שם פגם הבגדים, כמו שכתוב, וכיסה חמס על לבושו. וכתיב, ערום ילינו בליד לבוש, וכן הרבה. וזהו בחינת ובגד בוגדים בגדו, שנקראת הגזילה בשם בגד. כי עיקר הגזלות והרמאות נמשכים מפגם הבגדים והלבושין כנ"ל. ועל כן מצוות צדקה, שהוא ההפך מגזלות והוא עיקר תיקון תאוות ממון, נקראות כמה פעמים על שם תיקון הבגדים, כמו שכתוב, וערום יחסה בגד. וכתיב, כי תראה ערום וכיסיתו וכו', וכן הרבה. וזהו בחינת גודל מעלת המצווה של הלבשת ערומים, והעיקר לעשות מלבוש נאה להצדיק, או על כל פנים להקשרים הנלווים לצדיקי אמת, כי על ידי זה מתקן הלבושין הנ"ל שבהם תלויים תיקון כל העולמות כנ"ל. ועל כן רוב תאוות ממון הוא בשביל הלבושים והבגדים, כאשר יכול כל אחד להבין בעצמו שרוב יגיעות וטרדות הפרנסה הוא בשביל הבגדים והמלבושים של כבוד לו ולאשתו ולבניו ולבנותיו. ובפרט בית הנישואין שצריך לעשיים, שכל ריבוי ההוצאה הוא על המלבושים, והוא המטריד את רוב בני אודם בפרנסתם, אחמד שכל אחד רודף אחר הכבוד ורוצה מלבושים גבוהים מערכו, ועל ידי זה נעשה בעל חוב ומכחיש ממון חברו. וכמו ששמעתי מפיו הקדוש, שהמלבושים מטרידים מאוד את האדם. כי אכילה ושתייה יכול האדם להתפרנס בהוצאה קלה, אבל המלבוש מטריד מאוד, וכמו שמבואר על פסוק ותתפסהו בבגדו, שהסתרה אחת תופסת את האדם בבגדו דייקה וכו', עיין שם בספר שיחות הר"ן. היינו כנ"ל. כי עיקר פגם תאוות ממון שמחלה ימי האדם נמשך מפגם הלבושין כנ"ל. ועיקר מחמת חסרון אמונתו, שאינו מאמין שבכל דבר יש פנימיות הרבה וכנ"ל, וסומך על חוכמתו ועורמתו כאילו כבר השיג את כל החוכמה, ויודע איך למצוא להשיג ממון על ידי תחבולות ועורמות האלו. כי אם היה שם ליבו אל דבר השם המלובש בכל דבר, והיה מאמין שהכל בהשגחה פרטית, ואף על פי שהאדם צריך לעשות איזה עסק בשביל פרנסה, כמו שכתוב, וברכך השם אלוקיך בכל מעשה ידיך, אף על פי כן, אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד השם, כי לא ממוצא וממערב ולא ממדבר ערים וכו', כי לא בכוח יגבר איש וכו'. וכמו שכתוב, ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל וכו'. ותרגומו, הרי הוא יאיב לך איתה וכו'. כי הכל מאת השם יתברך לבד, והעסק והסיבה בעצמה שעוסק בה צריך להשליך הכל על השם יתברך. כמו שכתוב, גול על השם מעשיך וכו'. וכתיב, אשליך על השם יאהבך וכו'. כי צריכים להאמין שבהסיבות והעסק בעצמו יש בהם רזין עמוקים, מדוע השם מטבח מסבב שזה יתפרנס מסחורה זאת ובמקום זה, וזה מסחורה אחרת, זה בחיטים וזה בשעבה וזה בפשטן וכו'. והכל מעת השם, ובכולם יש רזין נפלאים. כי רק הוא יטבח יודע רזי עולם ותעלומות סתרי כל חי, ויודע לפרנס כל אחד ואחד כפי שורש נשמתו וכפי מעשיו וכפי גלגולה וכו'. שעל ידי כל זה צריך להתפרנס על ידי סחורות אלו. אבל יש לו בחירה, והעיקר הוא האמונה להאמין שכל תחבולותיו לא יועילו לו בלא השם יתברך. כמו שכתוב, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו וכו'. ועל כן, צריך לעסוק במסע ומתן באמונה ולעשות על פי התורה, ולבלי לשכוח את השם יתברך חס ושלום בשעת המסע ומתן. מכל שכן וכל שכן שלא יתחכם בחוכמות רעות ומרמות לגע בממון חברו חס ושלום אפילו שווה פרוטה, כי היא לא תצלח כמו שכתוב לו יחרוך רמיית צידו. זין. ועתה תראה נפלואס, שבשביל זה התחיל התנא המסכת הבבא מציע, המדברת מדיני מסע ומתן והכחשות שבין אדם לחברו, סוגריים, כי מסכת בבא קמא מדברת מדיני נזיקין, ובבא בתרא מדיני קרקעות, ועיקר דיני ממונות שבמסע ומתן מבואר במסכת בבא מציע. התחיל אותה בדין שניים אוחזין בטלית, והוא פלא שהתחיל בדין שאינו שכיח כלל, כאשר יבין כל אדם שאינו מצוי שיבואו שניים לבית דין, ואוחזין בטלית אחד, ומכחישין זה את זה, ועל כן באמת הפוסקים לא כתבו זה הדין בלשון זה, כמבואר בהלכות חזקת מיטלטלין בסימן קוף למתחת עיין שם. אך התנא כתב הכל על פי סודות ורזין עמוקין מאוד כידוע, ועל כן התחיל בזה ורמז לנו שזה כלל כל ההכחשות והמרמות שבממון שבין אדם לחברו, שהכל נמשך מפגם הלבושין כנל. ועל כן בכוונה התחיל דיני ממונות בדין שניים אוחזים בטלית להורות לנו שכל ההכחשות כולם על ידי פגם הטלית והלבושין וכנל. ועיקר הפגם מחמת שכל אחד סומך על חוכמתו כאילו יוכל להצליח ולמצוא ממון על ידי תאוותו, ורוצה להמשיך כל הממון שבעולם לעצמו, כי עיניו לא תסבע עושר, וכתיב ועיני אדם לא תסבענה. על כן נטעה כל כך עד שהולך ותוקף בתליתו של חברו ורוצה לגזול את חברו בחוכמתו המוטעת וערמימותו. וזה בחינת זה אומר אני מצאתיה וזה אומר וכו'. מציעה לשון השגה כמו שאמרו רבותינו זה על עניין השגת חוכמת התורה, יגעתי ומצאתי תאמין וכו'. וכן מה שכתוב ומצא כדי גאולתו וכו', ומצא את רעהו וכו', וכן הרבה. שפירושו שהשיג ומצא את הדבר. היינו, שעיקר פגם תאוות ממון שבא לידי אבון כזה, לאחוז בשל חברו ולהכחישו, הכל מחמת פגם הלבושין הנ"ל, עד שטעה בעצמו כאילו מצא והשיג את החוכמה, כאילו חס ושלום אין שום חוכמה למעלה משטות חוכמתו שרוצה להשיג ממון על ידי הכחשה ומרמה כזאת. וישבר לא ידע וכסיל לא יבין את זאת, כי היא לא תצליח, כי אלוקים שופט זה ישפיל וכו', ומה הועיל רמאי ברמאותה. וזה שרמז לנו התנא שכלל את כל ההכחשות שבעולם מתחילת המסכתא בשם זה, אומר אני מצאתי את הטלית והלבוש, כאילו מצא והשיג את הלבוש הוא הממון והחפת, שבאמת הוא לבוש חיצון דחיצון. אשר אם היה שת ליבו להסתכל על הפנימיות שיהיה שם, בוודאי לא היה נוגע בממון חברו כנל. אבל הוא חכם בעיניו, ואינו רוצה לסמוך על אמונה, ונטעה בחוכמתו המוטטת שרוצה לרמות הבריות ולרחוז במה שאינו שלו. על כן התיקון לזה, זה יישבע וזה יישבע, כי על ידי השבועה נתגלין הגוונין אילאין, שעל ידי זה יודע על האמת ויתקן הכל וכנל. ועל כן קורח שחלק על משה היה כל פגמו על ידי פגם הטלית, כי אלבישם טליתים שכולם תכלת וכולי, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי כל כפירותיו היה שלא היה מאמין במשה רבינו בחינת הצדיק האמת, שכל דבריו ומעשיו אינם פשוטים אלא יש בהם רזין. מכל שכן משה בעצמו שנתן לנו התורה הקדושה שכולה מלאה רזין אילאין וכולי. וקורח כפר כאילו אין במצוות ציצית שהם תיקון הלבוש עם שום סוד ופנימיות, רק משה רוצה לשנות מלבושיהם בשביל אות וסימן לכבוד, כדרך הטעמים של שטות והבל ושקר שנותנים המחקרים למצווה ציצית ולשארי מצוות הקדושות. על כן אמר שהוא ילבישם בלבושים נעים ומסומנים יותר, שהם תליתות שכולם תחלת. כי כוח שמח על חוכמתו ולא ימין בפנימיות שהלבושין, כאילו חיצוניות הלבוש הוא עיקר, שמשם כל הכפירות והפגמים. כי התקנה בלבושי כבוד של אהרון הכהן, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שאמר על אהרון שקשתו כחלה וכו'. כי רוב הקינה של בני אודום זה בזה, בזה בעניין המלבושי כבוד וכנל. ועל ידי זה בא לידי כפירות, כאילו על ידי שחלק על משה ואהרון, שהם מבחינת צדיקי אמת, ולא האמין בהם שהם מלאים רזין בכל מעשיהם ודיבוריהם ותנועותיהם. ועל ידי זה ירד לשאול תחתיות על ידי תוקף הדינים הקשים שהתגברו עליו, שכל המתקתם על ידי אמונת חכמים כנל. ומאחר שפגם באמונה כל כך, על כן התהפך עליו הגלגל, והתגברו עליו תוקף הדינים הקשים כל כך, כי עיקר המתקת הדינים על ידי אמונת חכמים כנל. הלכות חזקת קרקעות הלכה וזה בחינת חזקת קרקעות שהוא בשלושה שנים, כי שלושה שני חזוק הם כנגד בחינת תלת גבנין הנ"ל המאירין על ידי שלמות האמונה שהוא אמונת חכמים. כי כששניים מכחישים זה את זה במטלטלין ובקרקעות, זה שהאמת איתו הוא בבחינת אמונה, כי דבריו כנים ונאמנים. וכשנגדו המכחיש האמת הוא בבחינת פגם אמונה. כי אמונה ואמת הם בחינה אחת, כמו שמבואר במקום אחר. ועל כן כשהכחשה במיטלטלין מעמידין הדבר ביד מישהו בידו. כי היד היא בבחינת תלת גוונין הנעל המאירין על ידי אמונה, ועל כן הוא נאמן בשבועה שהוא בחינת התגלות הגוונין וכנל. אבל בקרקעות שאינם נתפסים ביד, על כן אין לו חזוק כי אם בשלוש שנים כנגד תלת גוונין הנ"ל. כי בכל שנה ושנה מאירין הגוונין מחדש. כי בכל שנה יש ראש השנה שאז עיקר הארת הגוונין על ידי תקיעת שופר, כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. שזהו בחינת תקיעת שופר שתוקעין שלושה קולות שסימנם קשת, שהם בחינת תלת גוונין דקשת וכולי עיין שם. כי התלת גוונין הם שורש כל הבריאה. כי התלת גוונין הם בחינת חסד ודין ורחמים כידוע, שזהו שורש כל העולמות כידוע. ובראש השנה שאז נברא העולם, כי זה היום תחילת מעשיך, אז כל עבודתנו לעורר ולהאיר הגוונין הנ"ל, כדי להמתיק על ידי זה כל הדינים כמו שמובא שם בתורה הנ"ל. ועל כן נושאים לצדיקים על ראש השנה. כי עיקר תיקון זה נמשך על ידי אמונת חכמים, על ידי שמאמין שהם מלאים רזין בכל תנועותיהם ומעשיהם ודיבוריהם. שזה צריכים ביותר בראש השנה שאז נברא האדם, שעיקרו נברא בשביל זה, כדי שהוא יפרסם ויודיע אלוקותו על ידי שישיג ויחווה נפלאות נוראות רזי חוכמתו יתבח. שכל הבריאה בכלליו ובפרטיו, ושהכל נברא בשבילו כדי שהוא יתנהג בכל דבר כפי הצריך לתיקונו, כפי הרזין והסודות שיש בכל דבר. אבל אין זוכה לזה כי אם הצדיק האמת. ואנחנו צריכים להתקרב להם ולהאמין בהם ולהתנהג בכל מעשינו כפי אשר הם מצווים אותנו, כמו שכתוב לא תסור מן הדבר וכו'. נמצא שבכל ראש השונה נתעורר מחדש הערת הגוונין הנ"ל. על כן כשהקרקע בידו 3 שנים, שכבר עבו עליו 3 ראשי שנים, על כן הוא בחזקתו ויש לו נאמנות שהקרקע שלו. כי קיום כל דבר הוא על ידי הגוונין הנ"ל שהם שורש הבריאה, ומאחר שברשותו הייתה הקרקע כל 3 שנים שהם כנגד תלת גוונין, על כן מאמינים לו. כי האמונה היא בבחינת תארת הגוונין, כנ"ל. י. כי השדה והקרקע של איש הישראלי, זה שהוא שלו באמת, הוא בבחינת ארץ ישראל. כי בכל מקום שישראל מחזיק הוא בבחינת ארץ ישראל, כמו שכתב אדמור ז"ל במקום אחר, בתורה חדי רבי שמעון. כי ישראל ממשיכין קדושת ארץ ישראל גם לחוץ לארץ, לכל המקומות שיושבים שם. ועל כן תקנו רבותינו זה על כמה מצוות התלויות בארץ גם בחוץ לארץ, כדי להמשיך קדושת ארץ ישראל גם לחוץ לארץ. וזה שרוצה להרער על הקרקע בשקר הוא בחינת מערער על ארץ ישראל. כי אמת הוא סיטרא דקדושה בחינת ארץ ישראל, ושקר הוא סיטרא אחרא, סיטרא דמסווה, הנאחזת בחוץ לארץ. בארץ ישראל מקודשת ב10 קדושות. על כן צריכים 3 נחזקה, זה בחינת תלת כלולין מתלת. כי בכל שנה מאירין בראש השנה 3 גוונין על ידי 3 קולות של שופר. ועל כן ב3 שנים הוא תלת כלול מתלת. והכלליות של הכל עולה 10, בחינת 10 קדושות של ארץ ישראל. וכנ"ל שהם כנגד 10 אצבעות כידוע. ועל כן במיטלטלין, כשמוחזק בידו, שהם בחינת 10 אצבעות, ובחזקת שהוא שלו, שמאמינים לו שדבריו אמיתיים, שזהו בחינת קדושת ארץ ישראל כנ"ל. אבל בקרקע אין מאמינים לו כי אם בחזקת 3 שנים כנגד תלת גוונין הנ"ל שכל אחד כלול מ3 שעל ידי זה נמשכין כל 10 קדושות של ארץ ישראל וכו' וכנ"ל. י"א וכל זה הוא בחינת ראש השונה. כי כל עבודתנו בראש השונה הוא לגלות ולהאיר ולהמשיך עלינו קדושת ארץ ישראל שהוא נחלתנו ומקור קדושתנו. כמו שמתחננים וצועקים כל ישראל קודם תקיעת שופר, יבחר לנו את נחלתנו וכו'. וכמו שמבקשים בברכת שופרות, תקע בשופר גדול לחירותנו וכו', שיקבץ נידחנו מ4 כנפות הארץ לארצנו. וכמו שכתוב, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים וכו', והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. כי עיקר קדושת איש הישראלי הוא בארץ ישראל, שיש לכל אחד ואחד מישראל חלק שם. וכפי מה שמקדש ומתאר עצמו, כן ממשיך עליו קדושת ארץ ישראל, וכן זוכה להחזיק ולכבוש חלק מארץ ישראל. וכן להפך חס ושלום, כפי חטאיו ופגמיו, כן פוגם בקדושת ארץ ישראל, וכן נתרחק משם. כמו שאומרים, ומפני חטאינו גלינו מארצנו וכו'. כי עיקר התגלות מלכותו ידבח שיתגלה על ידי מלכות משיח, שיבוא במהרה בימינו, הוא בארץ ישראל ובירושלים. ומשם התחיל בריאת העולם, ומשם כל התגלות אלוקותו בעולם, כמו שכתוב כי מציון מכלל יופי אלוקים הופיע. ועל זה מתפללין בראש השונה שמחה לארצך וססון לעיריך, וצמיחת קרן לדוד וכו'. אבל לכבוש ארץ ישראל אי אפשר כי אם על ידי צדיקי אמת. ועל כן נוסעין על ראש השנה לצדיקים. כי צדיקים ירשו ארץ, והעיקר על ידי אמונת חכמים הנ"ל, שמאמין שכל דבריהם וכו' יש בהם רזין, שעל ידי זה נתגלה שכל הבריאה מלאה רזין, עמיקין וכנ"ל. שזה נתגלה בארץ ישראל, ששם כל הקדושות וכל ההתגלות אלוקות, בחינת מציון מכלל יופי אלוקים הופיע וכנ"ל. י"ב. ואף על פי שאנו צועקים ומתחננים כל כך שנים לשוב לארץ ישראל, ועדיין אנו רחוקים משם, אף על פי כן אין שום תפילה וצעקה נאבדת אפילו של הפחות שבפחותים. כי בכל צעקה ותפילה כובשין איזה חלק או נקודה מארץ ישראל, עד שבעיתה יחישנה, שיתקבצו כל הנקודות שכבשנו בתפילותינו ונשוב לארץ ישראל. וכן מה שכתב האדמו"ר ז"ל על מאמר רבא בר בר חנה, קדחם גבי יתאפיך וכו'. ואפילו מישהו פגום מאוד, ואין לו כוח בצעקתו ותפילתו לכבוש איזה נקודה וחלק מארץ ישראל, אף על פי כן צעקתו פועל הרבה. כי צעקתו שצועק ומתפלל לשוב לארצנו, היא בבחינת מחאה המבואר בדין חזקס קרקועס, שכל זמן שהוא מוחה, אין חזקת המחזיק מועלת כלום. על כן, אף על פי שהם גזלו מאיתנו ארץ ישראל שהוא ארצנו ונחלתנו, ואין בנו כוח להוציאה מאיתה מחמת פגם מעשינו הרעים, אף על פי כן מתפללים וצועקים בכל פעם, וביותר בראש השונה, שארץ ישראל הוא שלנו, כי היא נחלתנו. ובזה אנו עושים בחינת מכוה להסתרא אחרא, שלא יטעו שארץ ישראל תישאר כבושה בידם חס ושלום. כי אין חזקתם חזוק ככלל. כי אנו מוחים בהם על ידי שאנו צועקים ומפרסמים בכל פעם, ובפרט בראש השונה, לכל דרי מעלה ומטה, שארץ ישראל הוא שלנו מאבותינו, וסוף כל סוף נוציא אותם מידם. י"ג. ומזה יכול כל אדם להבין רמזים לעצמו, להתחזק בכל פעם בתפילה ותחנונים וצעקה להשם יתברך, יהיה איך שיהיה, אפילו אם יעבור עליו מה. כי אפילו אם רואה שאינו פועל חס ושלום בתפילתו, אדרבה, הרע מתגבר עליו ביותר, אף על פי כן ידע ויאמין שפועל הרבה בתפילתו וצעקותו. כי על כל פנים, תפילתו וצעקתו בבחינת מחאה הנ"ל. כי כבר מבואר שקדושת של כל אחד מישראל הוא בבחינת ארץ ישראל. וכשהרע מתגבר על האדם בתאוות רעות ומידות רעות, זה בחינת שרוצה לגרשו חס ושלום מהסתפח בנחלת השם שהוא ארץ ישראל. וכל מה שחותר לשוב לקדושתו, אין מניחין אותו מעוצם ההתנגדות שמתגרין בו, והוא אינו מתגבר כראוי נגדם. ועל כן כשמתגבר אף על פי כן בתפילה וצעקה להשם יתברך, אז לא יוכלו לגרשו ולכבוש חלקו בארץ ישראל חס ושלום בשום אופן. כי תפילתו וצעקתו היא בחינת מחאה שעל ידי זה אין יכולים להחזיק בנחלתו בשום אופן. כי אין חזקה מועלת כשיש מחאה נגדו וכנ"ל. י"ד. וזה בחינת מלכויות וזיכרונות ושופרות. וזה בחינת שירת תאזינו, שהוא לעד כי לא תשכח מפי זרעו, אפילו בתוקף ההסתרה שבתוך ההסתרה. כמו שכתוב, ואנוכי אסתר אסתיר פניי מהם וכו', וענתה השירה הזאת לפניו לעד וכו'. כי כלל השירה הזאת הוא להזכיר ולהודיע את כל מעשי השם, אשר עשה עמנו, ואשר הוא עתיד לעשות עמנו נפלאות ונוראות. עד שסוף כל סוף יגמור כרצונו להחזיר לנו ארץ ישראל עם כל הקדושות ותפארת הגוונים המאירים שם. כמו שהתחיל בהנחל עליון גויים וכו', יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, כי חלק השם עמו וכו' ירכיבהו על במות הארץ וכו', דהיינו ארץ ישראל. וכן הולך וסובב כל סיפור השירה הנוראה הזאת, את כל אשר עבר ואת כל אשר יעבור על ישראל בכל העיתים שיעבור עליהם, עד שיסיים, שסוף כל סוף וכיפר אדמתו עמו, שהשם יתברך ירצה אדמתו ועמו כמבחינה אחת. וכל זה יגמור השם יתברך על ידי הצדיקים, על ידי הצדיקי אמת, שדבריהם ומעשיהם מלאים רזין, שכולם כלולים במשה, שהודיע מקודם ריבוי ההסתרות, שיהיו הסתרות בתוך הסתרות עד שיהיה קשה למצוא האמת לאמיתו. אבל אף על פי כן, יגמרו הצדיקי אמת בחינת משה את שלהם, ויודיעו אלוקותו בעולם. כמו שכתוב שם, ראו עתה כי אני אני הוא, אני אמית ואחיה וכו', ואין מידי מציל. וזה שהתחיל, האזינו השמיים והדברה. לומר, דעו כי דבריי אינם פשוטים, כי הם עמוקים מאוד מאוד, והם מלאים רזין עמוקין, עד אשר אני קורא את השמיים, שהם כלליות הדרי מעלה, שיזינו מה שאדבר. מכל שכן ותשמע הארץ אמרי פי, שצריכין כל באי עולם שבארץ הזאת לשמוע ולהבין היטב אמרי פי. כי יערוף כמטר לקחי, תיזל קטל אמרתי וכו'. היינו שדבריי אינם פשוטים, רק הם כמטר וחטל, שנראים שהם מים ולחלוכיות פשוט. אבל באמת, יש בהם כוחות נפלאים ונוראים. כי הם מגדלים כל מיני צמחים ועשבים שונים לאין מספר. וכמו שאמר שם, כסעירים מלא דשא וחרביבים מלא עשב וכו'. כמו כן הם דבריי. כי אף על פי שנראים כפשוטים, אבל הם עמוקים מאוד ומלאים רזין, ויש בהם כוח לגדל ולחזק את כל אחד ואחד ולהצמיח אותו, עד שיתפאר וישתעשע השם יתברך עם כל אחד ואחד בהתפארות ושעשועים נפלאים. כי שם השם אקרא, היינו דעו והאמינו, שכל מה שאני מדבר ומוציא מפי, בכולם שם השם אקרא. שכל דבריי ושיחותיי הם רק לקרות שם השם לגדל ולקדש שמו בעולם. ועל כן אתם, הבו גודל לאלוקינו. כי על ידי שתאמינו בכל זה, על ידי זה תיתנו גודל לאלוקינו, שתבינו ממני גדולתו ונורתו יתברך לעד. כי על ידי צדיקי אמת, על ידי חידושי תורתם הקדושה, ועל ידי שיחותם הנפלאות, יכולים להבין גדולות השם. כמבואר במקום אחר, וכמובן כל זה לכל הזוכים להתקרב עליהם. כי הצור תמים פעולו, ובוודאי פעל ועשה ויצר וברא הכל בחוכמה נפלאה, כמו שכתוב כולם בחוכמה עשית. והכל נברא בשביל הצדיקים העושים רצונו, שהם יודעים רזי עולם, עד שכל מעשיהם ודיבוריהם מלאים רזין, ועל ידם יכולים להבין גדולת השם, וחנל. תתבב. סוגריים מהדורת עניינה. וזה בחינת ארבעה מינים. שעיקר הידור הוא באתרוג שהוא פרי עץ הדר, אבל אין מברכים כי אם על הלולב. כי הלולב שהוא כפות מרים זה בחינת הצדיק בעצמו, כמובן. בחינת צדיק כתמר יפרח. והוא מקשר אליו ענף עצבות שהם בחינת תלת אבן, שהם בחינת שורש וכלל שאר כל הצדיקים. וערבי נחל שהם בחינת פושעי ישראל כמובן. ועל ידי זה הוא מאיר באתרוג שהוא מלכות דקדושה, שהוא התגלות אלוקותו יתברך בחינת כבוד הדר מלכותו, שמתגלה על ידי תלמידיו הקשרים, על ידי תורתו ושיחותיו הקדושות שמאיר בהם. ועל כן, עיקר ההידור הוא באתרוג. כי הצדיק בעצמו אין לנו בו שום תפיסה כלל. רק משיחותיו הקדושות, ותורתו הקדושה, הוא מוריד עצמו אלינו בכמה מיני השתלשלות, על ידי זה מבינים שראוי להאמין בו, שעל ידי זה נתחזק האמונה הקדושה בהשם מטבח ותורתו הקדושה. כי בכל דור ודור עיקר האמונה נמשכת על ידי הצדיק האמת הגדול במעלה. ועל כן בהלוליו אין לוקחין עיקר הפרי, כי אם מעלין שהוא הלוליו שהוא כפות תמרים. כי בהצדיק בעצמו, בחינת צדיק התמר יפרח, אין לנו בו שום תפיסה. רק כל להערתו בעולם הוא על ידי העלין והלולבין, שהם בחינת שיחת חולין כמו שדרשו רבותינו זה על הפסוק ועליהו לא ייבול, שאפילו שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכים לימוד. היינו כנל. כי כל דיבוריו ומעשיו הנראים כפשוט יש בהם רזין. וגם אפילו התורה שהוא מגלה נחשבת גם כן בערך קדושת השגת הצדיק בעצמו, בפנימיותו, בבחינת עלין ולולבין שאצל הפרי. כי פנימיות עצם השגתו גבוה ומרומם ונעלה מאוד מאיתנו, וכמו ששמעתי מפיו הקדוש. ודי כעל ידי בחינת לולב שהוא בחינת עלין אצלו, בחינת שיחות, בחינת כי עדותיך שיחה לי, על ידי זה מקשר עליונים ותחתונים כנל, עד שמאיר בעולם כבוד הדר מלכותו שהוא בחינת הידור האתרוג, שהוא בחינת מלכות כידוע. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו זה על פרי עץ הדר, זה אתרוג, הדר באילנו משנה לשנה. זה בחינת התלמידים הקשרים שהם בבחינת יהושע, בחינת ויהושע בינון נער לא ימיש מתוך האוהל. ולכאור אינו מובן, כי הלא היה צריך לאכול ולשתות ולעשות צורכי הגוף בוודאי. מכל שכן בדורות אלו, איך אפשר לקיים זאת? והלא התורה היא בכל אדם ובכל זמן. אך על ידי אמונת חכמים בבחינה הנ"ל, שמאמין שכל דברי רבו ומעשיו הם מלאים רזין, על ידי זה אפילו בעת שאינו אצל רבו, אינו מש מתוך האולו, והוא תמיד בבחינת לא ימוש מתוך האוהל. וזה בחינת אתרוג הדר באילנו משנה לשנה, שדר באילנו, שהוא בחינת רבו, בחינת אילנה רבה ויקירה, שמשם כל גידולו וצמיחתו, הוא דר בו תמיד משנה לשנה, בחינת לא ימוש מתוך האוהל הנ"ל. וכל זה על ידי אמונת חכמים הנ"ל, שיודע ומאמין שכל דבריו ותנועותיו הם מלאים רזין, שעל ידי זה בכל מה שמתנהג עם המוצא בו דברי רבו ורמזיו. כמו שכתוב בסימן קפ"ו על עניין החסידים הקשרים שבמדינות קי רעיין שם. וכמו שכתוב מזה בספר חיי מוהר"ן, במעשה של הצדיק רבי מרדכי זצ"ל. ועל ידי זה הוא תמיד מקושר לרבו בבחינת הדר באילנו משנה לשנה. וזה עיקר ההידור בחינת פרי עץ הדר שהוא בחינת כבוד הדר מלכותו. כי על ידי תלמידים כשרים כאלו נתגלה הדר כבוד מלכותו יתבח לכל באי עולם. וזה בחינת הנענועין שמנענעין בארבעה מינים לכל השישה קצוות. זה בחינת רמזים שמודיעין לכל באי עולם על ידי רזין ורמזים הנ"ל, כי השם הוא האלוקים, בחינת למען דעת כל עמי הארץ, כי השם הוא האלוקים, אין עוד. ט"ז. וזה בחינת בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בראשית בחוכמתה. ובוודאי נעלם בחוכמתו יתברך רזין איליין בכלל ובפרט, בכל פרטי הבריאה, בכל איבר ואיבר של כל בעל חי, ובכל עשב ועשב, ובכל פרט ופרט. אבל, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, בחינת ארבע מלכויות, כמו שדרשו רבותינו ז"ל, שהם יונקים מחוכמות נפולות, שמהם כל החוכמות חיצוניות של העולם, הן של המחקרים והפילוסופים, הן חוכמות של שטות ושקר של שאר העולם. ומשם כל הגלויות שבאו על ידי זה כידוע וכמבואר במקום אחר. ועיקר הצרה הוא על ידי החושך שעל פני תהום, שמרמז על הגלות הארוך הזה הנקרא תהום, כמו שמובא במדרשים. כי עכשיו נתפשטו חוכמות רעות הנ"ל מאוד, והן בחינת תהום ממש כנ"ל. ועל ידי כל זה, על ידי בחינת תוהו ובוהו וחושך וכולי הנ"ל. על ידי זה נסתר ונעלם מאוד מאוד כל הרמזים ורזין עילאין המאירין בכל הבריאה בכלל ובפרט. אבל ברוח אלוקים דר רוחו של משיח, שהם בחינת צדיקי אמת, בחינת משה משיח, כמו שכתוב כמה פעמים, מרחפת על פני המים, דה אנ פאורייתא. על ידי זה ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. אור דה רז, כמו שהיית בתיקונים. כי על ידי צדיקים אלו נתגלין ומאירין רזין בכל פרטי הבריאה, שעל ידי זה כל תיקון הבריאה שעומדת על אמונה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל בחא וקוק והעמידן על אחת וכו'. י"ז כלל הדבר, כי עיקר עבודתנו תמיד, בפרט בראש השנה ויום כיפור, בכל חודש תשרי ירח האיתנים, ולהמתיק הדינים כידוע. בעיקר המתקת הדינים נעשה על ידי בחינת ראיתי לזכור ברית עולם, הנזכר במאמר הזוהר הנ"ל, שהוא על ידי מי שעובדו היא לאף שאתה משכין את הלבושין דקרדונית דפשטין, ולאלביש אתה בלבושין דנהירין דרזין וכו' כנ"ל. וזה נעשה על ידי כל בחינות המבוארים במאמר הנ"ל, שהם על ידי שמנגן אותיות התפילה וכל הניגון בזכות ובבהירות וכו', ועל ידי שעושים לבושנאה להצדיק, ועל ידי אמונת חכמים שמאמין שכל דבריהם ומעשיהם אינו פשוט, אלא יש בהם רזין וכו'. וכל זה הוא בחינת התקיעות, כמבואר כל זה לאל. וכל התיקונים הנ"ל, אנו עוסקים בהם בראש השנה ובכל חודש תשרה, שאז עיקר המתקת הדינים מכל השנה באה אלינו לטובה וכנ"ל. וזה בחינת תיקון הברית, בחינת תיקון חטא אדם הראשון, שנברא ביום זה בראש השונה, ופגם בברית. כמובן שאנו צריכים לתקן זאת בראש השונה. והעיקר על ידי התקיעות, על ידי הרש עין תרמותין כמובן. וכן צריך כל אחד לתקן פגמים שלו שנעשים על ידי השחטת זרע חס ושלום, שהוא בחינת פגם המבול, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. וזה שאנו מתחילים הפסוקים של ברכת זיכרונות בזה, בעניין נוח שניצול מהמבול. כמו שאומרים, וגם את נוח באהבה זכרת ותפקדהו וכו'. כי זה הפסוק הנ"ל, ראיתי לזכור ברית עולם, נאמר לנוח לעניין תיקון חטא המבול. כמו שכתוב בפרשת הקשת, והייתה הקשת בענן, ראיתי לזכור ברית עולם. שעל ידי זה לא יהיה עוד מבול לשחט וכו'. על כן, בראש השונה, שאז היה התחלת הפגם של אדם הראשון, והוא ראשון לתשובה, ועיקר התשובה הוא על פגם הברית שהוא עיקר ויסוד הכל כידוע, על כן אנו עוסקים אז בכל התיקונים הנ"ל שעל ידם זוכים לבחינת ראיתי לזכור וכו'. וזה בחינת ריבוי הניגונים הנפלאים של ימי ראש השונה ויום הכיפורים, שכל ישראל עוסקים בהם בתפילות, שמנגנים התפילות הקדושים והפיוטים בניגונים מתוקים ונוראים. וכל זה כדי לזכות לבחינת ראיתיה לזכור וכו', כמו שמבואר בתחילת התורה הנ"ל, מי שמנגן אותיות התפילה וכו'. ועל כן באמת צריכים לחזור ולהדר מאוד אחר החזן ושליח ציבור שיש כשר וישר וקולו נעים, כמו שכתוב בשולחן ערוך. כי כל המתקת הדינים על ידו כנ"ל. וזה בחינת ריבוי הצעקות והקולות הנוראות שצועקים כל ישראל בימים האלו. הכל כדי לעורר כל הנגינה הנ"ל שהוא בחינת תיקון הקשת, לזכות שיהיה הכל בזכות ובבהירות, כדי להמתיק הדינים בבחינת ראיתיה הנ"ל. כי מחמת שרוב בני אדם אינם זוכים שיהיה כל נגינתם בזכות ובבהירות, מריבוי פגמיו, וכאשר יודע כל אחד בנפשו, על כן צריכים לצעוק הרבה מן הלב בקולות רבים מדירים, עד שיעורר רחמי השם יתברך שיסתכל על פנימיות דפנימיות הקולות, שנעלם בהם טוב הרבה, בחינת קול זך ובהיר, ועל ידי זה ירחם עליו וימתיק ממנו הדינים וכנ"ל. וזה בחינת ממעמקים קראתיך השם, שאומרים בראש השונה ועשרת ימי תשובה. שאומרים לפניו יתברך, אף על פי שאין קולנו עולה יפה, אף על פי כן, באם כעמקות הקול היוצא מעומק הלב, בוודאי הקול צח וזך. כי בפנימיות דפנימיות, כל אחד מישראל זך וצח בעיניו יתברך מאוד, אפילו הפגום והמלוכלך במעשיו מאוד. כי בכל אחד מישראל יש נקודות טובות יקרות וזכות מאוד כידוע. וזהו, השם שמעה בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. היינו, שאנו מבקשים שאף על פי שאין אנו זכאים, אף על פי כן ישמע בקולנו ויקשיב אוזניו לכל תחנוננו. כי צריך כביכול לשמוע ולהקשיב אוזניו היטב לקולנו, כדי שיברר משם קול זך וצח, מעים כעמקים, כדי להמתיק דינים וכנ"ל. וזה בחינת וישמע אלוקים את נעקתם, ויזכור אלוקים את בריתו, את אברהם וכו'. היינו שבמצרים שהיו ישראל משוקעים בממתת שערי טומאה, שבוודאי לא היה קולם זך כראוי, אף על פי כן על ידי ריבוי הצעקות שצעקו אז, כמו שכתוב שם, ויצעקו בני ישראל אל השם, על ידי זה וישמע אלוקים את נעקתם, ויזכור אלוקים את בריתו, את אברהם, את יצחק וכו'. שהוא זכות אבות, שהוא בחינת איתיה לזכור ברית וכולי הנ"ל, שזוכין לזה על ידי כל נגינה כשהוא בזכות ובבירות. אבל במצרים, שלא זכו עדיין לקול הזה, עוררו רחמי השם יתברך על ידי ריבוי הצעקות, עד ששמע אלוקים את נעקתם, ויזכור את בריתו את אברהם וכולי, דהיינו זכות אבות, שהוא בחינת איתיה הנ"ל וכנ"ל. וכן הוא בכל זמן, בפרט בראש השונה ויום כיפור וימים נוראים, שמחמת שאנו יודעים שאין קולנו זך וצח, צריכים לצעוק בקולות הרבה עד שישמע השם, ויבחר משם קול נעים וזך להמתיק כל הדינים מעלינו. וזהו בחינת מה שאומרים העולם שיכולים לבוא לכל נגינה נאה, על ידי צעקה והרמת קול הרבה. כמו שנוהגין המנגנין שקוראין בלשון אשכנז וכו'. הוא קורע קול לעצמו. וכמו שהוא בגשמיאס, כן הוא ברוכניאס, שאפילו מישהו פגום מאוד, ואין קולו זך וצח כלל, יכול לבוא לקול זך ובהיר על ידי ריבוי צעקות בקולות הרבה, עד שירחם עליו השם ידבח, וימתיק מעליו הדינים על ידי בחינת הוא איתי הנ"ל. י"ח. וזה בחינת הקיטל של לובשין המתפללין והתוקעים בימים הנוראים. כי הקיטל הוא בגד לבן שהוא בחינת לבושין דנהירין הנ"ל. כי השליח ציבור והתוקע הוא בבחינת צדיק, כי צריך להיות המובחר מתוך הקהל. ועל כן לובשים בגדים לבנים שהוא הקיטל, כי לבן מקבל כל הגוונין, ועל ידי זה ממשיכין בחינת לבושין דנהירין הנזכרין בתורה הנ"ל, שעל ידי זה המתקת הדינים וכמו שמבואר שם. ועיקר המתקת הדינים הוא על ידי אמונת חכמים בבחינה הנ"ל, שמאמין שכל דיבוריהם ומעשיהם אינם פשוט אלא יש בהם רזין וכו'. ועל כן צריכין לנסוע לצדיקים על ראש השונה, כי עיקר המתקת הדינים על ידיהם וכמבואר כבר לאל מזה. וזה בחינת בגדים לבנים של יום הכיפורים, שהכל לובשין בגדים לבנים. בחינת לבושי כתלג חיבר, ללבן נבונות ישראל, בחינת בגדים לבנים של הכהן גדול ביום כיפור, שעל ידם עיקר הסליחה על העוונות שגרמו לבושין דקדרינותה, בחינת לבשו שמיים כדרות וסק וכו'. כי בגדים לבנים שמקבלים כל מיני גוונים, מתקנים כל זה על ידי העבודה של יום כיפור. וזה בחינת יקריי מפנינים, שדרשו רבותינו ז"ל שהתלמיד חוכם יקר יותר מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים, ומחמת זה ממזר תלמיד חוכם קודם לכהן גדול עם הארץ. ועיקר תלמיד חוכם הוא על ידי אמונת חכמים בבחינה הנ"ל, ויש בזה הרבה לדבר. י"ט. ועיקר כל זה נעשה בראש השונה שהוא התחלת השנה. ואז דייקה צריכים ביותר לישא לצדיקים ולהתקרב עליהם, ולהאמין שכל מעשיהם ודיבוריהם יש בהם רזין. כי זה היום תחילת מעשיך וכל מעשה הוא באמונה. וכתיב, כולם בחוכמה עשית. ובאמת הכל אחד. כי החוכמה מקבלים על ידי אמונה דייקה, כמו שמבואר במקום אחר. וכמו שכתוב, והרסתיך לי באמונה וידעת את השם. וכמו שמבואר עוד על פסוק, והי ידע ואמונה בסימן צדיק א'. וזה בחינת התקיעות כנ"ל, בחינת עורו ישנים מתרדמתכם וכו'. שאל תטעו כאילו העולם ישן והכל בפשיטות על פי טבע חס ושלום, שזהו בחינת שינה סיטרא דמותא. כי הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. כי באמת כולם בחוכמה עשית ומאוד עמקו מחשבותיך. וכן מנהיג העולם בכל עת בחוכמה נפלאה, ויהי וחוכמתה וסוכלתנותה למביני מדע, שהם הצדיקי אמת, שלהם נתגלו כל הרזין, שכל מעשיהם ודיבוריהם יש בהם רזין. ועל ידם יכולים להבין גדולת השם מי שבוחר באמת להבין ולהשכיל, שכל העולם ומלואו מלא רזין עמיקין בכלל ובפרט, בכל עת ועת וכנ"ל. חף. ועל ידי כל זה מתקנין הלבושין, בחינת לבושין דנהירין וכו' וכנ"ל. וזה בחינת תיקון חטא אדם הראשון הנ"ל. וכן תיקון פגם הברית של כל אחד ואחד, שגורם נשמות ארטילאין כמובן. כי מתקנין על ידי הלבושין דנהירין, שממשיכין על ידי בחינה הנ"ל. והעיקר בראש השונה על ידי אמונת חכמים בבחינה הנ"ל כנ"ל. כי עיקר תיקון הברית על ידי הצדיקי אמת, שמלאים רזין, כשזוכה להאמין בהם בשלמות, שעל ידי זה יוכל להמשיך לבושין לתוך נשמות ארטילאין הנ"ל, שגרם על ידי חטאיו. כי כל מה שהצדיק האמת עושה ומדבר, הכל בשביל תיקון הנשמות הנ"ל, שבזה עוסק ביותר כמובן במקום אחר. ואי אפשר לבאר כל זה, כי יש בזה נסתרות הרבה. אך כלל הדבר, שעיקר התיקון על ידי אמונה בשלמות בהצדיקי אמת בבחינה הנ"ל וכנ"ל. כ"א. וגמר התיקון שהתחיל בראש השונה הוא בשמיני עצרת כידוע. כי אז עיקר שלמות הייחוד שנעשה על ידי התיקונים שמתקנין הצדיקים בכל שנה מראש השונה עד שמיני עצרת. כי עיקר הייחוד הוא על ידי בחינת הוא איתי על לזכור הנ"ל כידוע ליודעי חן. כי בשמיני עצרת הוא בחינת מלכות דוד משיח שהוא מלכות דקדושה, בחינת זה יעצור בעמי. ועל כן עוסקים בו שענה רבה בספר תהילים. כי דוד, בחינת מלכות דקדושה, כל עסקו הוא בבחינת תיקונים הנ"ל, לקשט למטרוניתא בבחינת לבושין דנהירין דרזין דאורייתא. שעל ידי זה עיקר תיקון המלכות, בחינת לבוש מלכות, בחינת השם מלך גאות לבש וכו'. והוא נעים זמירות ישראל, בחינת תיקון כל הניגון, שיהיה בזכות ובבהירות וכו' וכנ"ל. ועל כן, הוא יסד ספר תהילים שעיקרו לגלות גדולת הבורא יתברך וגדולת התורה וגדולת הצדיקים, כמבואר בכל ספר תהילים. והכל, להודיע לכל באי עולם גדולתו של יוצר בראשית, שברא הכל בחוכמה נפלאה, ויש רזין ועמקות נפלא בבריאתו והנהגתו את העולם, כמו שכתוב, מה רבו מעשיך השם כולם בחוכמה עשית וכו'. וכתיב, מה גדלו מעשיך השם מאוד עמקו מחשבותיך, ישבר לא ידע וכו'. עד צדיק כתמר יפרח וכו', וכן בפסוקים הרבה. וכן מרבה לדבר בשבח הצדיקים ובשבח התורה, כמו שהתחיל ספר תהילים, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך וכו', ובמושב לצים לא ישב, שהם הרשעים החטאים בנפשותם, שלא די להם שעושים מה שעושים אחמון אל יצלן, כאשר הם יודעים בעצמם וכמפורסם לאין כל, אף גם הם ליצים ומתלוצצים מאנשי אמת וספרי אמת המלאים רזין, וחופרים בפנימיות רזי התורה לגמרי, ורוצים לפרש הכל על פי פשוטו, עד שבאים על ידי זה לחפירות גמורות כידוע ומפורסם. ועל כן התחיל בזה ספר תהילים הקדוש להודיע שעיקר להתרחק מהם, כי אם בתורת השם חפצו וכו', והיה כעץ שתול וכו', ועליהו לא ייבול. ודרשו רבותינו ז"ל, אפילו שיחת חולין של תלמיד החכמים צריכים לימוד. היינו כנ"ל, שכל דיבוריהם ומעשיהם של צדיקים צריכים לימוד, כי מלאים רזין כנ"ל. וכן מרבה לשבח את הצדיקים כמה פעמים, כמו שכתוב, אור זרוע לצדיק וכו', צדיקים ירשו ארץ וכו', וצדיקים ישמחו ויעלצו לפני אלוקים וכו', כל רינה וישועה בעולה צדיקים וכו', וכן הרבה. כי כל ספר תהילים נתייסד בשביל קיום התורה, שבזה עסק דוד שהוא בחינת משיח. ועל כן הוא חמישה ספרים כנגד חמישה חומשי תורה. כי כל עסקו בספר תהילים לצעוק ולהתפלל להשם מטבח, לזכות לקיים את התורה. וכל תפילותיו ושבחיו ותהילותיו הם בניגונים נפלאים, בזמר וניגון השייך לכל תפילה ושבח ותהילה. הוא מרבה לדבר בשבח התורה והצדיקים שהם מהירים ומזהירים מאוד, כמו שכתוב, אור זרוע לצדיק וכו'. וכתיב תעלמנה שפתי שקר הדוברות על צדיק עתק בגאווה ובוז, מרב טובך אשר צפנת ליראיך וכו'. וביותר מרבה בשבח התורה בתמנאי האפה, כמבואר למעיין שם, שכולו מלא משבח התורה והשתוקקות נפלא לזכות לקיום התורה. וכל זה בחינת תיקון הלבושין של התורה, בחינת עוז והדר לבושה וכו', שעל ידי זה זוכים לקיימה על ידי שמאמינים בעוצם נפלאות פנימיות תורה הגדול. וכמו שכתוב, פלאות עדותיך על כן נצרתם נפשי, כמבואר במקום אחר על פסוק זה. ועל כן הם תמניה אפה, דהיינו 8א-ב. כי החף בית עטוון מאלף עד תו נמשכין מסוד עולם המלבוש כמבואר בכתבים. וזהו מעלת המזמורים שיסד באלף בית, וכן הפיוטים שיסדו הקדמונים באלף בית. להמשיך לבושין קדושים, לבושין דנהירין הנל, שעל ידי זה עיקר המתקת הדינים. וזהו בחינת תמנה אפה, בחינת שמונה חוטין שבציצית, וכל חוט כפול 8. וזה בחינת 8 בגדים של הכהן גדול. וזה בחינת תוואי ביום השמיני דייקה קרא משה לאהרון וכו', והלבישו ב8 בגדי כהונה. וזהו בחינת שמיני עצרת. הכל להמשיך תיקון לבושין דנהירין שעוסקין בתיקון זה מראש השונה עד שמיני עצרת כנ"ל, שעל ידי זה עיקר המתקת הדינים וייחוד קודשא בריך הוא שכינתה כנ"ל. חף בית. וזה בחינת ברכת גשם בשמיני עצרת. כי כל התורה הנ"ל נאמרה על פסוקו איתי לזכור וכו', שנאמר על הקשת הנראה בענן ביום הגשם. ועל כן בשמיני עצרת, שאז בחינת גמר התיקון של בחינת הוא איתי הנ"ל, על כן אז מברכין גשם. כי הגשמים יורדים רק על ידי המתקת הדינים שנעשה על ידי הצדיקים, שעוסקין לייחד קודשא בריך הוא שכינתה כמבואר בזוהר הקדוש. וכמו שכתוב, יגיד עליו רעו וכו'. שכל זה נעשה על ידי בחינת ראיתי על יזכור וכו' הנ"ל, שהצדיקים גומרים תיקון זה בשמיני עצרת כנ"ל. ועל כן, גדולים הגשמים כתחיית המתים, שאז יהיה עיקר התיקון של חטא אדם הראשון, שגרם איתה לדורות על ידי שפגם בחותנות אור וגרם כותנות אור. כי בתחילה היו שניהם ערומים, כי לא היו צריכים למלבושים גשמיים, כי היו מלובשים באורות עליונים כמבואר בדברי רבותינו ז"ל. ומחמת שפגם בזה נגזר מיטה שהוא בחינת הפשטת הלבוש, שהוא הגוף של עכשיו, כי גם הגוף הוא בבחינת לבוש לגבי הנשמה. ומחמת הפגם צריכים להפשיט הלבוש הזה שיזדכך בארץ, עד שיתהפך ללבוש זך ומאיר, ואז יקום בתחיית המתים. וכמו שכתוב, וכולם כבגד יבלו כלבוש תחליפם ויחלופו. וכמו שכתוב, ויתייצבו כמו לבוש. ומחמת שהגשמים נמשכים רק על ידי תיקון זה, שהוא בחינת תיקון הקשת בלבושין דנהירין וכנ"ל, על כן גדולים הגשמים כתחיית המתים, שאז יהיה עיקר תיקון הלבושין וכנ"ל. כי הגשמים הם היפוך המבול שירד על ידי פגם הברית שגרמו נשמות ארטיליין כנ"ל. ועל כן יום הגשמים הוא בחינת דינים כמו שיטה בזוהר הקדוש. כי נתעורר חס ושלום הכתרוג של המבול חס ושלום. והתיקון על ידי הקשת הנראה בענן שעל ידם הגשם. והעיקר על ידי הצדיק האמת שהוא בחינת קשת הברית. ועל כן עד שמיני עצרת אין הגשמים סימן ברכה. כי עדיין לא נגמר תיקון הלבושין דנהירין. כי בסוכות ממשיכים בחינת ענני כבוד שהם בחינת לבושין דנהירין, בחינת בסומו ענן לבושו, כמו שכתב בדבריו ז"ל במקום אחר. אבל עיקר גמר תיקונם הוא בשמיני עצרת, שאז גמר כל התיקונים הנ"ל, ואז הגשמים לברכה, כי כבר תיקנו הצדיקים וכל ישראל והמאמינים בהם את בחינת הקשת בגוונים נהירין, שעל ידי זה הגשמים לברכה. כ"ג. וזה מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק ואומר רזילי רזילי וכו'. בפסוק זה מבואר כל הבחינות הנ"ל. מכנף הארץ היינו ארץ ישראל ששם עיקר הערת הגוונין כנ"ל. זמירות שמענו בחינת זמר וניגון הנ"ל שעל ידי זה מלבישין בחינת הקשת בגוונין נהירין כנ"ל. וזהו צבי לצדיק, כי הכל תלוי בהצדיק שהוא בחינת קשת וכולי כנ"ל. וזה ואומר רזילי רזילי, היינו שנודע לו שהצדיק מלא רזין כנ"ל. וזהו שסיים, אוי לי בוגדים בגדו ובגד בוגדים בגדו. היינו פגם הבגדים והלבושין על ידי הבוגדים, שהם הכופרים בכל זה, שעל ידי זה נפגם כנ"ל. וכל הפגמים הם בחינת פגם הבגדים והלבושין וכנ"ל. אבל סוף כל סוף, פחד ופחד ופח עלייך וכו'. כי כל הבוגדים יקראתו כמו שסיים שם, עד ונגד זקניו כבוד, בחינת תיקון הלבושין בשלמות, שיזכו הצדיקים לעתיד בחינת מלבושי כבוד. כי רבי יוחנן קרא למען הם מכבדותה. כי כל העושר המקווה שיקבלו הצדיקים והקשרים, הכל יהיה כפי הלבושין שיזכו, שהוא סוד חלוקה דרבנן כמובא וכנ"ל. ראשי פרקים מההלכה הנ"ל. וזה בחינת בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בראשית בחוכמתה. ובוודאי נעלם בחוכמתו יתברך, רזין עילאין בכל פרטי הבריאה, בכל איבר ואיבר, של כל בעלי חי ובכל עשב ועשב ובכל פרט ופרט. אבל, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, בחינת ארבע מלכויות, כמו שדרשו רבותינו ז"ל, שהם יונקים מחוכמות נפולות, שמהם כל חוכמות החיצוניות של כל באי העולם, הן של המחקרים והפילוסופים, הן חוכמות של שטות ושקר של שאר בני העולם. ומשם כל הגלויות שבאו על ידי זה כידוע וכמבואר במקום אחר. והעיקר הצרה היא על ידי החושך של פני תהום שמרמז על הגלות הארוך הזה שנקרא תהום, כמו שמובא במדרשים. כי עכשיו נתפשטו חוכמות רעות הנ"ל מאוד, והן בחינת תהום ממש רחמונא ליצלן. אבל ורוח אלוקים דה רוחו של משיח שהם בחינת צדיקי אמת, שהם בחינת משה משיח, כמו שהיית בתיקונים, מרחפת על פני המים על אנ פאורייתא, כי הם בחינת שורשי התורה וגבוהים מהתורה, כי כל התורה נמשכת מהם. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כמה טיפשה האין שדקיימו מכה מאורייתא ולקיימו מכה מצובה מרבונון. כי הם יודעים רזין אילין עד שכל דבריהם ומעשיהם אינו פשוט, אלא יש רזין בכל שיחות תחולין שלהם, בכל דיבור ובכל תנועה. והכל בשביל תיקון העולם שאי אפשר לתקנם ולהעלותם ולהחזירם בתשובה, כי אם על ידי שיחת חולין דייקה, כמו שמובא במקום אחר. ועל ידי זה ויאמר אלוקים יהי אור דה רז, כמו שהיית בתיקונים וכו'. כי על ידי אלו הצדיקים נתגלינו מאירין רזין בכל פרטי הבריאה, על ידי שמכניסים אמונה גדולה בלב כל המתקרבים אליהם. ועל ידי זה ויהי אור וכו', כי על ידי זה כל תיקון הבריאה שעומדת על אמונה, כמו שאמרו בחב הקוק והעמידן על אחת וכו' וכנל. וזה בחינת סוכה שמסככין בפסולת גורן ויקב, בפסולת דייקה, בחינת פסולת של ארץ ישראל, שהוא בחינת שיחת חולין של צדיקי אמת, כמו שמבואר בהתורה, עלו זה בנגב וסימן פי א' ליקוד א'. וזה בחינת ארבעה מינים שהעיקר הוא האתרוג, שצריך להיות שלם והדר מאוד. אבל אין מברכין כי אם על הלולב, כי הלולב שהוא כפות מרים, זה בחינת הצדיק בעצמו כמובן, בחינת צדיק התמר יפרח. והוא מקשר אליו על ענף עצבות שהם תלת אבן, שהם שורש וכלל כל הצדיקי אמת, וערבי נחל שהם בחינת פושעי ישראל. ועל ידי זה הוא מאיר באתרוג שהוא מלכות דקדושה, שהוא התגלות אלוקותו ידברך, בחינת כבוד הדר מלכותו, שמתגלה על ידי תלמידיו הקשרים, על ידי תורתו ושיחותיו הקדושות שמאיר בהם. ועל כן עיקר ידור באתרוג, כי הצדיק בעצמו אין לנו בו שום תפיסה כלל, רק משיחותיו הקדושות ותורתו הקדושה מבינים שראוי להאמין בו, שעל ידי זה נמשך עיקר האמונה בהשם ידברך ותורתו הקדושה, שנמשך בכל דור ודור רק על ידי הצדיק האמת הגדול במעלה. וזה בחינת הדר בילנו משנה לשנה, בחינת וישוע בינון נער לא ימיש מתוך האוהל. ובוודאי בפשיטות אינו מובן, כי הלא היה צריך לאכול ולעשות צורכי גופו בוודאי. אך מגודל אמונתו שכל דברי רבו הם רזין, על ידי זה אפילו כשלא היה אצלו, לא היה ימוש מתוך האוהל, כי בכל מה שעשה ודיבר היה זוכר את רבו. וזה בחינת אתרוג פרי עץ הדר שעיקר הידור מה שדר באילנו, בחינת אילן הרבה ויקירה שהוא רבו הקדוש, הוא דר בו משנה לשנה, בחינת לא מש מתוך אוהלו. ועיקר על ידי אמונת חכמים בבחינה הנ"ל, שיודע שכל דבריו ותנועתיו הם מלאים רזין נילאין, שעל ידי זה בכל מה שמתנהג עמו מוצא בו דברי רבו ומזיו, כמו שמובא בסימן קוף פיבה ולעניין החסידים הקשרים שבמדינת קירה וכו' אין שם. וזה בחינת תיקון הברית שעיקר התיקון צריכים להנשמות דאז לין ארטיליין הנפזרים והנפוצים וכו', שצריכים לקבץ נדחם לארץ ישראל וכו', שבזה עוסק ביותר הצדיק האמת על ידי שיחותיו הקדושות וכו', כי הם צריכים לבושין דנהירין, שזה עיקר התיקון. לבושי כתלג חיבר, ללבן אבונות ישראל, בחינת בגדים לבנים של הכהן גדול ביום כיפור, וחמש פעמים היה מחליף מבגדי זהב לבגדי לבן וכו'. בגדים לבנים מקבלים כל הגוונין, ועל ידם עיקר הסליחה לאבונות שגרמו לבושין דקדרינותה, בחינת לבשו שמיים כדרות וסק וכו'. כי בגדים לבנים שמקבלים כל מיני גוונים מתקנים כל זה על ידי העבודה של יום כיפור. יקריי מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים, שדרשו רבותינו זה על עניין ממזר תלמיד חכם שקודם לכהן הגדול עם הארץ. עיקר תלמיד חכם על ידי אמונת חכמים בבחינה הנ"ל. ראש השונה זה היום תחילת מעשיך, וכל מעשה הוא באמונה. צריכים להמשיך אמונת רחמים הנ"ל. וזה בחינת התקיעות, כמו שמבואר שם, בחינת רורו ישנים מתרדמתכם, שלא תטעו חס ושלום כאילו העולם ישן. כי הנה לא ינו ולא ישן שומר ישראל, כי באמת כולם בחוכמה עשית, וכן מנהיג העולם בכל עת בחוכמה. ויהיו חוכמתה וסוכתנותה למביני מדע, שהם הצדיקי אמת שלהם נתגלו כל הרזין, כמו שהודה גם נבוכדנצר וכו'. וכן בכל דור ודור רואים נפלאות השם ונוראותיו על ידי צדיקי אמת וכו'. ועוד צריכים לדבר בזה ולבאר כל זה.